حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے پاس گزرے جبکہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں باز کر رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، بلا شبہ حیا ایمان سے ہے۔ سننے ابو داود، حدیث نمبر 4795۔